محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، تجھ پر خدا کی رحمت اے عظیم مدینہ، نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ، جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ با قرینا، اس وقت سر جھکا کر للہ با قرینا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دل کش ذروں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، راہ طلب کی لذت جب قلب کو مزہ دے، عشق نبی یہ مرسل جب روح کو جلا دے، جب سوز عاشقانہ جذبات کو ہوا دے، ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے، ہستی کا ذرہ ذرہ جب آہ کی صدا دے، والشمس کی ضیا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری، ہو دور رنجو کلفات مٹ جا جب آرزو ہو پوری، عالم کے دل ربا سے میرا میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام